श्रद्धाओं, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुब्रत जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 5 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो संसार की तरफ कल्याण हो जाए जरूर, पर आप सुख चाहते हैं, मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, ये बाधा है। आप संग्रह करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं, आदर चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, ये चाहना आपको बंद करने वाली है। संसार बंद करने वाला नहीं है, संसार भगवान स्वरूप है। तो ये आदर मान बढ़ाई रुपया पैसा संग्रह ये भगवान नहीं है क्या? नहीं, ये भगवान में तुम्हारी चाहना भगवान नहीं है, और सब भगवान है। रुपया पैसा ही भगवान है, शरीर ही भगवान है, सभी भगवान है, पर आप जो चाहते हो कि संग्रह कर ले, सुख भोग ले, हमारा आदर हो जाए, हम जीते रहे, हमारी प्रशंसा हो जाए, हमारे को लोग अच्छा माने, ये चाहना सत्यानाश करने वाली है और कोई नाश करने वाला नहीं है। एकदम सच्ची बात, बिल्कुल पक्की बात। मैं कहूं आप भगवान ने सच्चा मान चलो तो हो जाएगा, और ब्रह्म जो निर्गुण बने मान को कल्याण हो जाएगा, और जगत को साक्षात परमात्मा का स्वरूप मान करो तो कल्याण हो जाएगा। पर अपना भोग चाहोगे, सुख चाहोगे, मान चाहोगे, आदर चाहोगे, कभी कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बाधा ये है, कोई संसार बाधा नहीं है, रुपया बाधा नहीं है, ना कुटुंब बाधा है, ना शरीर बाधा है, कोई बाधा नहीं है। अपने जो संसार की तरफ खींचते हैं ये बाधा है। हमारे काम आ जाए, समा हमारा आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, हम जीते रहे, हम सुखी हो जाए, ये राक्षसों का स्वरूप है, ये राक्षस बना बाधक है। पहले पिता कहता मैं ही जीता रहूं, मरू नहीं, मैं ही जीता रहूं, ये राक्षस बना है, ये बिल्कुल राक्षस बना है। इसको छोड़ दो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो मेरा कान पकड़ लेना आकर के। संसार बाधक हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। आपकी कामना बाधक है, आपकी जो इच्छा है, वासना है, सुख देने की जो इच्छा है, ये बाधक है। अरे ये सुख मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। संसार कभी आज दिन तक किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। सिफा झूठी इच्छा है, झूठा बंधन है। इसमें जितनी शंका हो आप करो शंका, जितनी आ जाए वो शंका, ये एकदम ये कभी पूर्ति होने वाली है नहीं। जन्म मरण निरंतर होता रहेगा। 84 लाख जोड़ी में सब गई, सब भगवत स्वरूप है, मन दुख पाते ही रहोगे। आप भी भगवत स्वरूप हो, मन दुख से छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि आप सुख चाहते हो। सुख नहीं चाहने वाले को दुख आता ही नजदीक नहीं आएगा। अगर मान बढ़ाई का, धन का, अपने शरीर का, भोगों का सुख नहीं चाहोगे, दुख आ नहीं सकेगा, मुक्ति हो जाएगी बिल्कुल। ये सब बंधन इस चाहना में है। चाह चूड़ी रामदास सब दासों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था हुए चाहन होती बीच, ये संत कहते हैं। चाह चूड़ी राम दास भेट दिया था ना सड़ा भेटी गया थे चाह चूड़ी रामदास शब्द से नीच तू तो केवल ब्रह्म था यह चाहन होती बीच। इसमें शंका जितनी करो आज प्रश्नोत्तरी समय में बोलाई जितनी शंका करो आप बाधक संसार कभी हुआ नहीं रुपये बाधक हुए नहीं संसार बाधक हुआ नहीं शरीर बाधक हुआ नहीं कुटुंब बाधक हुआ नहीं घर बाधक नहीं हुआ मैं सुख ले लू बस सब अनर्थों की मूड़ा है। अब करो शंका जितनी हो करो ये है राक्षस बना खाऊं खाऊं खाऊं ये खूब अच्छी तरह से कोई जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हुए अगर समझ रहे गई तो थोड़ी चेष्टा करो उधर वृत्ति राखो समझ रहे गई अपने सुख की मान की बड़ाई की आदर की आराम की जीने की जो इच्छा है अंत में मुक्ति तक की इच्छा भी बाधित हो जाएगी। भली बुरी जो कुछ इच्छा चाहना है वो ही बाधक है सिवाय इसकी कोई बाधा है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं कोई। अब इसमें जितनी शंका हुआ करो संसार को भगवान का स्वरूप समझे करो कल्याण हो जाएगा ऐसा साधन है भगवान को भगवान समझे करो कल्याण हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म को मान करो कल्याण हो जाएगा सगुण को मानो साकार को मानो दो भुजी मानो चतुर्भुजी मानो सहज भुजी मानो कैसा ही मानो परमात्मा मानो तो कल्याण हो जाएगा। जीव को अपने आप मैं हूं इस मन तो कल्याण हो जाएगा मैं भगवान को नहीं मानता ईश्वर को नहीं मानता संसार को नहीं मानता मैं तो मेरे को ही मानता हूं कल्याण हो जाएगा। बताऊ सब विधि मैंने सुनी हुई पड़ी हुई है कभी भूल जाऊं बात अलग माफ कर देना मैं पड़ी हुई है भूल जाता हूं भूल माफ कर देना एक बात हो भूलने में तो मैं कहता हूं तो भूल कम होती है ऐसा नाम भूल जाता हूं। आज सुबह भी मनमोहन जी कहें ये यही होता हूं मनमोहन नाम नहीं आता दशा तो ये है मेरी इस बात आप दूसरे पूछो इन्हें पूछी दूसरी बात पूछी हाँ दूसरी बात नहीं दूसरी मत छोड़ो बार ये दूसरा प्रदेश वही आया एक सुबह कहा उस बात पर आई है सभी परमात्मा है तो हम भी परमात्मा ही हुए बिल्कुल परमात्मा हुए आपने ये थम्बर परमात्मा है रेत परमात्मा है मकान परमात्मा है ये स्थावर जंगम जीव सब परमात्मा है समुद्र परमात्मा है पहाड़ परमात्मा है पृथ्वी परमात्मा है सूर्य चंद्र परमात्मा है तारा परमात्मा है बिजली परमात्मा है अग्नि परमात्मा है जल परमात्मा है सब परमात्मा ही है खंग वायु अग्नि शलिलम महीन से ज्योति सिद्ध तुलसी सत्वानि दिशो ध्रुमादि सरल समुद्रांश हरे शरीरम सब भाई भगवान स्वरूप एकदम सब भगवान का स्वरूप है तो हम चाहे रुपए पैसे की इच्छा करो किसी की इच्छा करो मूल में तो भगवान की इच्छा हुई ना ना भगवान की इच्छा नहीं रुपये की इच्छा है रुपया भी तो भगवान ही है अभी भगवान तो है बनते काम में लाना चाहो नहीं वो भगवान भोगी नहीं है परमात्मा आप भोगी बने हो अपराध करो अच्छा आप जो अपने भोगी समझते हो सुख लेना चाहते हो ना तो वो दुखदायी है और दुखदायी कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं है। मेरा तो ये कहना है आपको कि मोक्ष की इच्छा भी बदल गई है नहीं मैं ये नहीं कहा है मैंने ये कहा इच्छा मोक्ष तक की आपकी बाधा दे गई रहेगी मोक्ष की इच्छा देरी करेगी मोक्ष में अरे मोक्ष ईसा नहीं तो सुत हो जाएगी ये मतलब है उसका ये बंद न कहेगा नहीं देखो भाई मोक्ष की इच्छा किसको होती है जो बंधन में होता है उसी होती है अरे सब परमात्मा बंधन है ही नहीं मोक्ष की इच्छा कैसे होगी जो परमात्मा ही हो आप हो तो मोक्ष की इच्छा होगी आपकी मोक्ष की इच्छा करोगी दूर होते हो मोक्ष से खूब समझो और खूब बोलो। मोक्ष की इच्छा करते हो तो आप मोक्ष नहीं हो, मुक्त नहीं हो। तो अप्राप्त की इच्छा वह है, प्राप्त की ममता वह है। प्राप्त की वह ममता, अप्राप्त की वह इच्छा। प्राप्त की ममता मत करो और अप्राप्त की इच्छा मत करो, मुक्ति हो जाएगी। या मुक्ति की इच्छा करो देरी हो जाए, मुक्ति वह भी होगी देरी लगेगी। अब ईश्वर शंका करो, प्राप्त की ममता अप्राप्त की इच्छा, तो स्वरूप की इच्छा हुई नहीं किसी को, कभी नहीं हुई। स्वरूप कहते हो, मानते नहीं हो, स्वीकार नहीं करते हो, तो मानते हो ये मान, जो मानू मैं समझू, मैं मानू, मैं मुक्त, यही बाधा है, यही बाधा है खास, ये खास बाधा है। खूब करो शंका। देखो मुक्ति की इच्छा तो बद्ध को ही होती है, मुक्त को होती है, बद्ध को ही होती है ना। तो बद्ध स्वीकार किया, यही गलती करी है। गलती है तो इस गलती को मिटाओ, मुक्ति जाओ। देखो अप्राप्त की इच्छा करने से बंधन होता है, प्राप्त की इच्छा करने से दूर होता है, या संसार की इच्छा करने से संसार आपको मिल जाता है, भीतर घुल मिल जाता है, या मुक्ति की इच्छा करो तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। दूर बिना इच्छा कैसे करते हो बताओ? इच्छा करते हो दूर हो, इच्छा भी हुए असली इच्छा कब है? जब बंधन में हो तब असली है ही नहीं, इच्छा असली होती ही नहीं, असली सब नकली होती है। ये दो इच्छा है, उसको वासना द्विविधा प्रवृत्ता मलिन शुद्ध से मलिना तथा, दो तरह की वासना है, मलिन और शुद्ध। अरे वासना रहित होने में न शुद्ध है न शुद्ध, वासना हो तो दो है, न शुद्ध शुद्ध दो है, या वासना नहीं हो तो शुद्ध शुद्ध कहाँ है? शादी का अवसर नहीं है, यही बंधन है, यही बंधन है खास। अपने को साधक माना है, यही बंधन है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है, महाराज थे वे ये गौरी संगरी गोविंदा थे ना, इनके गुरु जी, अब नाम नहीं याद आ रहा है, अच्छे वेदांत पंडित थे, संत हो गए थे, पहले प्रोफेसर थे लाहौर में, फिर हो गए साधु अच्युत मुनि। अच्युत मुनि जो अच्युत मुनि का एक आए ऐसी बात है, वहां कहे शरणांग लिखा है। अरे शरणांग अज्ञान क्या होता है? शरणांग अज्ञान क्या होता है? मैं क्या जानू, मेरे ज्ञान से अज्ञान से क्या मतलब? अज्ञान तो वो चाहे जिस कोई मालिक न हो, हमारे तो मालिक है, हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं। तो बोल दे एक अज्ञान बताऊ, वो बताओ हमारा अच्युत मुनि जी। अज्ञान क्या है? कि व्यास जी का ज्ञान तो दूजा था और हमारा ज्ञान दूजा है, यही अज्ञान है। व्यास जी का ज्ञान तो बड़ा भाई था, हमारा ज्ञान छोटा है, यही अज्ञान है। जो वेदव्यास का ज्ञान था वही आपका ज्ञान, जो आपका ज्ञान है वो वेदव्यास का ज्ञान है, ये है ज्ञान। और हम तो छोटे हैं, हमारे ज्ञान है और वो ज्ञानी बड़े थे, यही अज्ञान है। तो बोलो, देखो खूब शांति से अपने विचार करें। आप कुछ भी नहीं करो, कुछ भी न मानो तो मुक्ति हो जाएगी। करने से और मानने से प्रकृति के साथ संबंध होता है। आप खूब अपने अध्ययन के अनुसार बचाओ, आप कुछ भी मानेंगे कुछ भी करेंगे तो प्रकृति के साथ संबंध होगा, कुछ भी नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, स्वरूप स्थिति हो जाएगी। स्वरूप में स्थिति है, हो जाएगी तो फिर बिगड़ जाएगी, मुक्ति हो जाएगी तो फिर बंधन हो जाएगा। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है। बोलो, शंका करो इसमें, आपके ग्रंथों के अनुसार करो, कुछ भी करोगे, तुम भी चिंतन करोगे, समाधि भी लगाओगे, तो संबंध माया प्रकृति के साथ होगा, कारण शरीर के साथ होगा। चिंतन ध्यान करोगे तो सूक्ष्म शरीर होगा, क्रिया करो तो आप करो तो प्रकृति जल शरीर स्थूल शरीर के साथ संबंध होगा। ना कुछ सोचो, ना कुछ करो, ना कुछ चाहो, कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं, तो माया संबंध छूट जाएगा, क्योंकि माया के संबंध होने से कर्तृत्व आता है। माया के संबंध छूटने पर कर्तृत्व नहीं आता, कर्तृत्व भोक्तृ संसार है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व संसार क्या है आप बताओ, खूब गहरा विचार करो। कर्तृत्व और भोक्तृ संसार है। अच्छा, ये संसार इसका त्याग और कठिन होता है, मैं कहूं तो संसार है इसको मान लो, मुक्ति हो जाएगी। संसार है इसी को ही मान लो, संसार है इतना नहीं, हमारा खास इष्ट देव है, संसार हमारा इष्ट देव है। क्योंकि जो छोटा होता है बड़ा इष्ट देव होता है छोटा, नहीं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, और पिंड यही है, सलाई पिंड प्राण सलाह मिले मिले हैं, छोड़े गोटा आख हुई हूं मैं। ओ आप हो तो जगत पूजनीय है आपका, ध्यान थोड़े में कह देते हूँ मैं, ये अगर मैं हूं तो जगत पूजनीय मालिक होगा कि नहीं, अंश होता है वो अंश का पूजक होता है कि नहीं, तो ये संसार का अंश हुआ, तो भगवान के मेरा अंश है, तो भगवान का स्वरूप है संसार, मैं हूं पर संसार का अंश। अंश कभी भी अपने अंश से विरोध करता है क्या? तो किसी में भी आपकी विरोध बुद्धि नहीं है, किसी में दोष बुद्धि नहीं है, किसी में अहित की बुद्धि नहीं है, किसी में खराब बुद्धि नहीं है, तो आप इशू मिल जाएगा। और किसी में राग किसी में द्वेष, ये द्वंद्व है, द्वंद्व ही विमुक्ता सुख दुख सभी, ये द्वंद्व ही बंधन करने वाला है। निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधन मुझे थे। तो किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत चाहो, और किसी की बुराई करो मत, सर्वथा बुराई से रहते जाओ, हम परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। संसार को परमात्मा मान लो, संसार हमारा इष्ट है। इष्ट देव को कोई बुरा मानता है? इष्ट देव का कोई बुरा चाहता है? इष्ट देव को कोई बुरा करता है? बिल्कुल ईश्वर मान लो, इष्ट देव करो बुराई बिल्कुल अपने से भीतर, ना बुरा मैं हूं, ना बुरा संसार है, कोई बुरा नहीं है। बुरे से बुराई करे कसाई भी बुरा नहीं है, मुसलमान हिंदुओं का नाश करे मन मुसलमान बुरा नहीं है, लीला है भगवान की। युद्ध करना उसमें बालकांड भी है और लंकाकांड भी है, रामायण में लंकाकांड छोड़ रहे क्या? लंका रामायण सभी रामायण पूजनीय है, लंकाकांड भी है, बालकांड भी है, अरण्यकांड भी है, ऐसा मिलकर रामायण है। तो रामायण का आदर करते हैं कि नहीं? आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो लंकाकांड अलग करते हैं? लंकाकांड को छोड़कर करते हैं क्या? रामायण का अंग है बताओ, तो बुरा कोई है ही नहीं, रामायण है सभी, सब रामायण है, रामचरित है। ये रावण चरित नहीं कहते हैं, राशि तो एक ही है राम और रावण की, पर रावण चरित नहीं कहते, रामचरित कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ये खर अज भक्ष ही गए, ये ऐसा ऐसा है, इनकी संक्षेप से ही कही, पर भगवान के हाथ से मरेंगे इस बात मुक्ति हो जाएगी, इस बात कथा कहता हूँ। तो मुक्ति होने में रावण की हो जावे, चाहे खरगोश की हो जावे, चाहे अत्रिमंदिनी हो जावे, फर्क क्या रहे हो? बिल्कुल ही पूर्व में आरंभ में ही मान्यता एक ओम बहु श्याम मान्यता है, केवल मान्यता के सिवा कुछ नहीं है, मैं एक ही बहुत रूप से हूं, ये बात है शंकर, बिल्कुल सिवाय मान्यता कुछ है ही नहीं। तो मान्यता छोड़ दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, एकदम ठीक बात है। ये भेद करते हो, ये तो हमारा सिद्धांत है, उनका सिद्धांत है, ये महान बात है। भेदवादी माध्वादी जे है, असली विरोध है और मुक्ति होने वाली नहीं है। मुसलमानों ने शिया सुनने लड़ाई जो लड़ाई हो गई, यह भेदवादी है, यह भेदवादी है, यह सगुण मान है, यह निर्गुण मान है, दोनों गलती है। परमात्मा दो भेद है क्या? उन्हें भेद पैदा कर देना, यार आजकल क्या करते हैं, अब इसमें भेद करते हैं, सब खाओ पियो, सब रोटी बेटी कर दो, तो एक करने से प्रलय हो जाएगा, प्रकृति में तो एकता करने से प्रलय हो जाएगा, परमात्मा में एकता करने से मुक्ति हो जाएगी, ये फर्क है। प्रलय होगा, लड़ाई झगड़ा होगा खूब, कहते हैं वर्ण धर्म लड़ाई हुई है, कभी लड़ाई नहीं हुई, मैत्रों के और वाणियों में ब्राह्मणों की लड़ाई हुई, कभी हुई होगी लड़ाई, तो एक वजह नहीं हुआ है, आप एक ही लड़ाई हुई, जब विरोध एक में ही हुआ है, कौरव पांडव एक हाथी में लड़ाई हुई, लड़ाई मिट जाएगी, सब एक लड़ाई मिट जाएगी, सोलह गुण लड़ाई होगी, फिर और घने गुणा होगी, सोलह गुण तो चार बार चार आश्रम माने सोलह गुणा, और फिर मान जाते हैं न्यारी न्यारी, एक एक बाणिया में कितनी जाते हैं, एक एक रजत में कितनी जाते हैं, हजारों गुणी लड़ाई होगी। भेद ही तो बाधक है, अभेद बाधक है क्या? फिर आचार्य भेद है तो मध्वाचार्य है, ये शंकराचार्य, ये भेद है क्या? जानवर है ये, भेदवादी माध्यम जी, ये तो खराब भेदवादी, और आप क्या कर रहे हो? आप विचार करो थोड़ा, फिर भाई भेदवादी माध्यम आ गया, आप और हो, मुक्ति कैसे होगी? भेद ही तो कल्याण में बाधक है, भेद उदृढ़ कर रहे हो, कल्याण में जाएगा, बताओ इसको उत्तर दो, अरे बात पूछो गहरी, मैंने चुप कर दो ऐसा पूछो, मेरे को चुप कर दो मैं राजी होऊंगा, दूसरे को चुप करो वो नाराज होता है कि मैंने बोलने को नहीं दिया। साधकों का कभी भेद नहीं, मैंने आचार्य लड़ाई आचार्य आचार्य करो, अपने कल्याण करना है, लड़ाई करना मैंने भगत घट है, चौबे की वो जीमा करके लो सुपारी के ठोर होती तो एक पेड़ और रख दी, लकड़े में काट को माथा पच्चे करे जो सूखे काटो। तो साधक है उनसे मेरी प्रार्थना है, आप कभी संप्रदाय के राग द्वेष में मत फंसो, अगर कल्याण चाहते हो तो कोई भला बुरा वे संप्रदाय आचार्य करो, आप उनमें अपने बिल्कुल मत करो, अपने तो जो साधना अच्छा लगे, ज्ञान का लगे, भक्ति का लगे, योग का लगे, उसमें तत्पर हो जाओ, दूसरा है कि नहीं पता ही नहीं, और कुछ देखो ही मत, अगर कल्याण चाहते हो तो, नहीं तो फिर लड़ाई रुपयों को लेकर करो, लुगाई को लेकर करो, जमीन को लेकर, बातें तीन विरोधी जल जरूर जमीन, स्वरूप प्रसाद साजी का मजबरीत महीन अपने रजवी और छेड़ दिया मजबरीत, जल जरूर जमीन, धन श्री जमीन है, बातें तीन विरोध की है, ही विरोध रही, अब नई बात छेड़ दी मजबूरीत की, बातें तीन विरोध की, जर जरूर जमीन, जर धन जरूर स्त्री या जमीन, स्वरूप साथी के मजब रूप में मजब की तरह, या तो रामचंद्री है साथी, या तो नाथ है साथी, या गुस्सा ही है, अब साधु है मुक्ति गण लेंगे, भेद शुरू कर दिया अपने, लड़ाई शुरू कर दी, अब भगत बोला थे मुक्ति के लिए लड़ाई आ गए, मुक्ति कहना करे महाराज की वाणी में आवे, मत हरिया रत्ता रत्न सत्य सत्य का रत कर सत का हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता जो फिर तत्व पाया ना है, यह तत्व विचार ये काम मत से भी काम मत तत्व से परा पवर मत का अमर जम्बुर धाम लिखे वाणी तत्व से अमरापुरी और मत का जम्बुर धाम मतवादी समझे नहीं तत्ववादी के बाद दरिया उगे सूर वो क्या अंधेरी रात मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात समझे नहीं संतानी वाणी है यह तत्व विचार ये काम है तो सिद्धि काम उसे अपने क्या मतलब है वे अच्छा है वे मंद है मैंने वो लुगाई बनी वो बुढ़िया बोलो वो ये बोलो वो वही बात है वो ना वो है कहीं बोले तो मध्वाचार्य है या शंकराचार्य है वो छोरा है वो छोरी है वही बात एक ही दर्जा एक दूसरा दर्जा आप बताओ वो तो सज्जन है रो दुष्ट है रो हमारे बैरी है रो हमारे मित्र है यू कह दो शंकराचार्य मत है रामाचार्य मत है क्या फर्क है इनमें इस वास्ते साधक को तो जो साधन ठीक हुए वह रात दिन लग जानो क्यों खोटी हुए वैसु लड़ाई झगड़ो भी आचार्य बड़ा बड़ा हुआ जगह लाखों करोड़ अनुयायी है वे भी लड़ाई मिटा नहीं सकता थे मिटा दूंगा मैं मिटा दूंगा हटाकर तो क्यों पते में पढ़ो अब राम राम गोवानी जन हरिया संसार सुख बहु बोलिया बहु दुख चुप रही है हर सिमरिया जो चाहे सुख जो जीव चाहे सुख हमारी वाणी है जन हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख चुप रही है हरि सिमरिया जो जीव चाहे सुख साफ कहते राम राम कर रहा था कल्याण मुझे क्यों पाठा पची करे इस बात से सब भगवान है बड़ा अच्छा है सब भगवान है हाँ जी जैसे गोपियों ने कहा ना कि दिख जाओ तो उसमें तो उन्होंने वस्तु में आह्वान किया भगवान का कि दिख जाओ और एक साधक करता है वस्तु को ही भगवान मानता है दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है ये जब तक वस्तु बुद्धि है आप में शरीर न्यारा मैं न्यारा वस्तु बुद्धि न्यारी रुपया ठीक है दरिद्र अच्छी है दरिद्र बुरी है अच्छी है या मित्र है शत्रु है तब तो गोपियां ठीक है या नहीं हुए तो सब ठीक सब परमात्मा है एकदम अब संग करो तो मना करने किया मना किसने किया मैं तो मना नहीं करता हूँ आरंभ में भक्ति का मार्ग बहुत बढ़िया है अगर पूछा जाए तो आरंभ से ही भक्ति मार्ग किया तो बड़ा अच्छा है गीता ने कहा है कि ज्ञान योग संन्यासस्तु महाबाहो दुख मापतम अयोग बिना कर्म योग किए बिना ज्ञान योग कठिन हो जाएगा कर्म योग ही स्वतंत्र मुक्त हो जाएगा संन्यासस्तु महाबाहो दुख मापतम अयोग बिना योग संन्यास प्राप्त नहीं होगा योग योग तो मुनि ब्रह्म नसी जिन्हों के कर्मी हो तो मुक्ति साधन है ही नहीं ये गीता कहती है ज्ञान योग से श्रेष्ठ है ज्ञान योग से श्रेष्ठ है कर्मयोग कर्म से श्रेष्ठ है भक्ति योग गीता की ये शैली है विचार करो संतोष होगा बहुत संतोष होगा कोई पक्ष मत ही लो पक्षपात नहीं अपने तो बड़ा कल्याण है भाई तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार ये बात आपको जो मार्ग अच्छा लगे जगत चतुराई छोड़ करे वो ये मूड भज राम मूड सप्पा मैं भाई जाऊं बोल राम राम राम राम राम राम कर राम राम क्यों करता भाई आदत पड़ गई स्वभाव से कौन माथा पची करे राम राम चौका वो चौक है रामदेव जी चौका है बबू तो सिद्ध क्या चौका तो है जगह कौन पढ़ रहे हो पैर बंद है आप पढ़ो तो मैं जो मरे है जगह चौखा बैठा हमें घर प्रभू तो सिद्ध है जगह साफ सो रखा करे हमारे को जगह तो सांपों पैर हो जाए है जो चौखा है बैठा गरीब है कौन पर्यटन बैठ बंदे के रामदेव जी चौखा है तो कुछ नाराज हो जाए तो पर्यटन बैठ हो जाए सांप हो पढ़ कितनी बेब में हुए और धन धाई को नहीं सो पढ़ कितनी बेम दिया बताओ गाय कितनी बेम दिया तो पढ़ कितनी बेम दिया और धन धारियों को नहीं तो क्या बात है अमर मतलब है क्या है अमर कुछ नहीं लेना है तुम धूप रात उद्धार हो गए और राक्षस नाश हो गयो तेरे क्या मतलब उद्धार से क्या राज नाश है तेरे मतलब क्या है तू तो अपना काम कर तेरे क्या कहेंगे रस्ते से है सद बुद्धि सेंद्रीय दस बुद्धि दड़ी चौक हमारी एक बुद्धि एक लंबे खाल पड़ी सीधी सीधी बात है बड़े तो एक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब जगत है ना पहले ही पहले एक भगवान थे और पीछे ही पीछे भगवान रहेंगे तो बीच में दूसरी चीज आवे कहां से परमात्मा ही है सब जब ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं ये लीला है भगवान जैसे रामायण में बाल का बाल के बाल का बारह साल वर्णन है मन अयोध्यापुरी को भी है जनकपुरी को है लंकापुरी को भी वर्णन है एक रामायण में है मानो भगवान विवाह वर्णन अयोध्यापुरी को वर्णन है लंकापुरी जनकपुरी को वर्णन है और लंकापुरी भी वर्णन है यार बनवास को वर्णन है अब किसको बदला जाए किसको पूरा क्या बताओ राम जी जन्म भी और ब्याह भी और वन में भी रहा लंका में गया अब क्या बताऊ सर से भगवान गए हमारा तो भगवान मतलब है ना लंका से है ना अयोध्या से है ना जनकपुर से है ना बनवास से है हमारा तो राम जी को मतलब है अब राम जी का मारे ठाकुर जी बोले थे मारे अच्छा लगे सर भाई अयोध्या भी अच्छी लगे जनकपुर भी अच्छी लगे बनवास भी अच्छा लगे लंका भी अच्छी लगे राम जी नाते माने क्या मतलब क्या अयोध्या से मतलब क्या जनकपुर से मतलब क्या बनवास से और क्या लंका से हमारा क्या मतलब भगवान जी ने सुना आप करे हथर थर करे अगला गाओ कुछ बढ़ाओ खूब ब्राह्मण को पाठ करो ये सड़ा आवे चार आवे कि नहीं तीन पूरी हर जंगल चार चाहे चार चीज हे रामायणी तो पर ब्राह्मण सु प्रेम था कि लंका सु प्रेम है राम जी को मतलब है यहाँ अपराध रघुनायक जाके यहाँ अपराध वो क्यों यही है गोसाव जी ऐसा समझ रहा है बस वहां दर्शन के अंधा अखाड़ा वहां यहाँ प्रार्थना बनाई थी हम तो यहाँ राम जी चाहते हो राम जी अयोध्या में तो अयोध्या में राम जी जनकपुर में राम जनकपुर में राम जी बनवास में तो हम राम बनवास में राम जी लंका में तो राम जी फिर राम जी अयोध्या में फिर राम जी अयोध्या में अपन राम जी चाहते रहना है लंकापुरी में थोड़ा ही रहना होगा ना बनवास में रहना ना अयोध्या में ना जनकपुरी में चारों बात अमर राम जी साथ रहे अमर दाने दिया राम जी है अच्छा है बुरा तो लोग जाने बे जाने अपन क्या मतलब अपन मतलब तो राम जी से है ये और राम जी है महाराज आ एक बात मान लो थे द्वैत अद्वैत के पत्र भी मत पढ़ो ये रखो कि भगवान है हमारे तो भाई द्वैत भी भगवान अद्वैत भी भगवान हमारा दूसरा भगवान है भगवान ये बाणों से मरिया रावण खराब कैसे हुए रावण की मुक्ति हुई कि नहीं तुलसीदास जी महाराज जी और बात कहे कि अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक खीज दीनो परम पद रीज दीन लंक वो कोई न्याय है भाई गुस्सा करिया जगह परम पद दे दियो, ज्यादा राजी आ जाए लंका दे दी जाओ, तो लंका बड़ी परम पद बढ़ो। अंधा तो सरकार कोई न्याय वाय कुछ नहीं थे, भजन किया जाओ बस। मैंने सोचा मैं गए अंधा दुंध सरकार है, सरकार अंधा दुंध सरकार है, तुलसी भजो दिशंग खीज दीनो परम पद रीज दीदी लंग। उल्टी गत गोपाल से कहा लखी रजाए कब मेवा नहीं उसे ब्रिज में ढालू खाए, पानी खारो कह लिया ब्रिज में काबुल में मेवा नहीं उसे मुसलमान गायो मारे देते ठाकुर जी नींदा है और नमस्कार करो बाहर ठाकुर जी बना क्या मतलब ढालू से क्या मतलब मेवा से अपने मतलब भगवान से है सुन तो सुन जाएगा सब ठाकुर जी जाने अपने क्यों भार ले संत बात ये संत है महाराज के महाराज आप बड़ा अच्छा है बड़ा महात्मा हो गए राम जी के बड़ा चालाक है राम जी बड़ा चालाक बड़ा ठग है ठगो उठग तब के राम जी राम जी ठग है तो राम जी अच्छा है तो राम जी भला है तो राम जी बुरा है तो राम जी अपन क्या मतलब राम जी राम जी राम जी कैसी मौज की बात है। भक्ति को मुक्ति से बढ़कर माना है बिल्कुल है। भक्ति क्या चीज है? भक्ति प्रेम है भगवान से। पन्न गारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर हान अस विचारी पुनि पुनि मुनि कर राम गुणगान। पन्न गारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर हान अस विचारी पुनि पुनि मुनि कर्म कर दो प्रेम कर राम गुणगान। देखो आपने बात बताऊं तो थोड़ो योग तो क्या समझ है नहीं अभी। देखो प्रेम सबसे बढ़िया है, सबसे ही बढ़िया प्रेम है। प्रेम के समान कोई चीज है ही नहीं। गीता में कहा ज्ञान के समान कुछ नहीं, ज्ञान कहते हैं ज्ञान। पर ज्ञान और प्रेम न हो तो ज्ञान सुख हो जाएगा सुख। आपके स्वरूप में आदर बुद्धि नहीं होगी, प्रीता बुद्धि नहीं होगी तो स्वरूप क्या करेगा। अपार जो चीज है जगह बाधा क्या है, कितना ही पढ़ लो प्रेम शरीर में है आराम में है और बातें कर लो बोले ब्रह्म की कुछ हाथ लगने का नहीं है। आकर्षण ब्रह्म में तो अद्वैत तत्व में प्रेम है भैया, तो हजार तत्व विचार ये काम अति काम तत्व मुझे मुक्ति हो जाएगी। देखो लोक में ही बात बताओ आपको, लोक में बिल्कुल एक तो रुपया है और लोभ नहीं है। एक रुपया है लोभ है तो रुपया की कीमत किसके दृष्टि में है? एक आदमी लोभी है एक निर्लोभ है, एक रुपया से पड़ा है तो रुपया किसी दृष्टि में बढ़िया है? लोभी के। ऐसे भगवान किसको बढ़िया है? प्रेमी के। रुपया बड़ा नहीं है लोभ बड़ा है, ऐसे भगवान बड़ा नहीं प्रेम बड़ा है। बोलो लोभ नहीं तो रुपया कहीं कीमत है कीमत की? जो प्रेम नहीं तो भगवान की कहीं कीमत है? क्या तत्व निर्गुण की कीमत है? क्या सगुण की कीमत है? तो प्रेम बड़ा है सबसे, इस बात से सबसे प्रेम बढ़ा है। प्रेम होने से सब बढ़िया हो गया। जब तो ज्ञान है तो वो है रुपयों की तरह, प्रेम नहीं है तो क्या करे? तत्व में प्रेम नहीं है तो बातें को रोक नहीं कोई। ऐसे ही भगवान में प्रेम नहीं है तो भगवान की बातें करो, पर एक बात विलक्षण है भगवान की बातों में भी शक्ति है, भगवान के नाम में शक्ति है, वो ज्ञान में शक्ति नहीं है ग्रंथा में। एक विलक्षण बात है प्रेम के है ना, इसमें भगवान की लीला में प्रेम है गुणों में प्रेम है तब तो संघ की कथा अच्छी लगेगी। तो इस वजह से प्रेम शुरू से हो जाएगी, चाहे वो ज्ञान मार्ग में शुरू से ही प्रेम तत्व में ही है तब ज्ञान बढ़िया हो जाएगा। जहाँ प्रेम होगा बढ़िया हो जाएगा, प्रेम नहीं है कोई ग्रंथ पढ़ लो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लो कितने पंडित ही आ जाएगी, मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। आपका प्रेम होना चाहिए तत्व में, अतत्व का त्याग, अतत्व से विमुक्त, तत्व में प्रेम आकर्षण बोध हो जाएगा, ज्ञान में मुक्ति हो जाएगी। तो बोलो रुपया में कटे, रुपया चीज नहीं है, कीमती तो लोग है, जो पतन करने में है वो उद्धार करने में है, वो फर्क है इसमें। बिना लोभ के रुपया कुछ महत्व रखता है क्या? लोभ को रुपया नहीं हुए तो लोग ये दुख ही पाएगा, पर भगवान प्रेम भगवान न हुए तो होता नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, भगवान कभी नहीं हुए। नहीं आने वाले में प्रेम करे, होने वाले में नहीं करे, होने वाले में प्रेम करो ठीक हो जाएगा। इस बार तो बढ़िया तो प्रेम ही हुआ ना, प्रेम बढ़िया हुआ। कुटुंब में भी प्रेम होता है नहीं, रुपया में कुटुंब में, शरीर में मोह होता है, प्रेम होता है, तभी तो शरीर में फंसते हो। जब मोह नहीं हो तो शरीर में क्या मतलब, विदेह हो जाए, आसक्ति नहीं है। को समझे उदाहरण दियो कि सही है लखन सी रघुवीर ही जिमी अविवेकी पूर्ण शरीर ही, बढ़िया दृष्टान्त है। अविवेकी पुरुष को जैसे पाले जो सेवा करे राम जी, सीताराम जी, लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं कि जैसे अविवेक अपने शरीर की पालन करे। कितनी बात दृष्टान्त है महाराज। तो प्रेम बढ़िया तो प्रेम ही है महाराज, ज्ञान तो रुपया की तरह, तो ज्ञान ज्ञान में रुपया हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा ज्ञान में। एक तत्व के बिना मैं नहीं रख सकता, सुंदर देखा शोध के सबका होगा ज्ञान, मेरे मन माने नहीं बिना धीरे धीरे ध्यान, मेरे मन नहीं मानेगा सबको देख लिया तो मेरे ज्ञान बढ़िया हो गया। आपके ज्ञान में तत्व में आकर्षण हो, शरीर चाहे चाह जाए आज मिट जाए कोई बड़ा नहीं, तत्व चाहिए तो तत्व में प्रेम है तो ही तत्व ज्ञान होगा, अरे प्रेम नहीं तो क्या होगा, बातें बढ़ा दो बोले तो प्रेम ही बढ़िया है सबसे। तीनों गुण पर प्रेम, तीनों गुण पर प्रेम है, वो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान अखंड है, एक अखंड प्रेम है वो ज्ञान है, प्रतिक्षण वर्धमान है वो प्रेम है, बढ़ते ही रहता है। देखो दूसरी बात बताऊं, सीधी सादी बात, सबके अनुभव की बात, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं क्यों हुए हैं, क्या रुपया मिलता है, क्या भोजन मिलता है, क्या कपड़ा मिलता है, क्या मान मिलता है, क्या प्रशंसा मिलती है, क्या आराम मिलता है, क्या है, भगवान की कथा है तो भगवान की है नी, हम फिर भी आवे पैसा खर्च करे परिश्रम करे, अरे घर रो धंधो छूटे और रात में नींद छूटे, सुबह समय शंकर नींद जगह छूटे, तो किन की भ्रष है ना, अगर तो रस विलक्षण है, देख प्रत्यक्ष देख लो आप, भक्ति की बात थोड़ी भी बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण अलौकिक महिमा है प्रेम की। इस वास्ते अपने भगवान में रुचि है, वो कथा शक्ति है, समुपा शक्ति है, नामा शक्ति है, आशक्ति है कई भक्ति में, किसी के नाम में ही आशक्ति है, किसी के भगवान रूप में आशक्ति है, किसी की लीला में आशक्ति है, ये आशक्तियां बताइए प्रेम दर्शन में। अंतरित है ज्ञान तो रुपया है, प्रेम लोभ है, ये तो अंतर है, लोभ तो रुपया नहीं है और कोई है तो प्रेम, ज्ञान भी प्रेम है, बढ़िया प्रेम की है। ज्ञान की बातें करे उनमें ज्ञान में इतना आकर्षण होना चाहिए कि शरीर को रहने को जीने को भी त्याग कर दे, इनकी बेपरवाह हो जाए, तो ज्ञान में प्रेम ही बढ़िया होगा। तो प्रेम ही तत्व है, ज्ञान की बातें करते बोध नहीं होता, कारण क्या है? प्रेम तो रहता है शरीर में, रुपया में, मान में, आदर में, सत्कार में, सुविधा में, प्रेम तो रहता है, बातें करें ज्ञान की तो बोलो, लोभ बिना रुपया कहाँ काम का? आपके बहुत बड़ा भर रुपया है, मोरों की थैली है, कुत्ता पेशाब करता आ जाएगा, तो मैं तो मोरा बड़ी है बोलो बड़ा लोभ है को यू रही हो, एक पुलिस मेले में पड़ी होती लेने में ऐसे प्रेम बढ़ो है, ज्ञान में भी प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम हो तो शरीर का, इंद्रियों का, मान का, बढ़ाई का, आराम का, सुविधा का, सब प्रेम बढ़ जाए, ठीक है? ऐसे योग का प्रेम है, योग का प्रेम होना चाहिए, योग का, ये सब ठीक हो जाएगा। या दूसरी जगह मिलती है वो व्यभिचार दोष है, व्यभिचार में क्या फायदा होगा? प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, बोध है, वो ज्ञान है, यथार्थ रूप है जानना, यथार्थ रूप है जानना। अब तुम गाने में जाओ जानना ठीक तरह से, ये सात स्वर है तीव्र और पांच कोमल है, अब इसमें कितने तीव्र लगते हैं और कितने कोमल लगते हैं ये रागियों में भेद हो जाएगा। अब इसको जान गया ठीक तरह से, ऐसे कोमल लगाना है, ऐसे तीव्र लगाना है, ऐसे तीव्र लगाना है, ऐसे कोमल लगे जितना वो मीठी हो गया रागी, तीव्र में मीठी हो रही है। अब इसमें बता लो कैसे लगे, कितना लगे, कितना कौन सी राग में कितना तीव्र लगे, कितना कोमल लगे, सारी बात आ जाएगी। और क्या बात है, तो इसमें प्रेम है ना, वो मीठी रागने लगे, अच्छा गाना लगे, कोई गाना अगर भगवान के गाने में मस्त हो जाए, चले सूरदास जी महाराज, मीरा भाई, कितने ऊंचे भगत हो गए, गाय भगवान का प्रेम मैं तो गिरधर रहे मन भाई, राम जी मैं तो गिरधर रहे मन भाई गिरधर गिरधर गिरधर गिरधर गिरधर जय सांवरिया के नरसिंह जी के सांवरिया, सुर तुलसीदास के राम, और मीरा भाई के गिरधर रहे सूरदास के श्याम, अपने मन को सूरदास और श्याम मेरे को गिरधर नागर तुलसीदास राम सूरदास श्याम नरसिंह सावरिया जी कैसी मौज की बात है, कितनी मस्ती की बात है, याद करो तो मजे मौज हो जाए, आनंद करो तो सुनो तो मस्त हो जाओ। आप रावण आए होने, गिरधर आए होने, नानी भाई कहते बीरा कद आपसी बीरा बीरा कितना मीठा है बीरा रथ में बैठो समझ भी हो भेजाया सैलार तो भीरू कितना मीठा है बताओ, तो मिठास है चीज तो मिठास में है मारा ले जो तारी गांठ आयो शर्म का मार समझा कितना मिठास कितना अपनापन है, जहां हो जाओ ज्ञान में हो जाओ भक्ति में हो जाओ योग में हो जाओ किसी में हो जाओ, संसार में मोह नहीं रहे प्रेम हो जाए संसार पर जम जाएगा, केवल सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त में सर्वभूत हिते रता हित में रति, अपने सुख खुश नहीं रहा किसी से, सबका कल्याण हो जाए इनका हित हो जाए कल्याण हो जाए, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूते संपूर्ण प्राणियों के तुम्हारे ब्रह्म निर्वाण निर्वाण की ब्रह्म सगुण की प्राप्ति हो जाए सबका हित तो हो जाए बस हिते रता हित सुगम बात है, ये स्वार्थ है ना, ये बात है कहने वाले मेरे को कुछ मिले अपनी तरफ खेलते अपने को उधर नहीं लगाते उधर लगा दे अपने को लगा दे नारायण नारायण नारायण हो गया भाई